could have been a tremor, man. I'll show you a tremor. God aften og velkommen til podcast nummer 50 med de gnævne filmnatter. Ja, det er rigtigt. Vi er på en eller anden måde nået igennem 50 podcast. Det er crazy. Og til dette podcast havde vi faktisk endnu en gang spurgt jer om hjælp med at finde en film. En helt speciel film til den aften. Og der kommer rigtig mange gode forslag. Og Christoffer er rigtig meget glad for dem, der ikke blev valgt. Vi kunne da godt have fået en god podcast om Salo, det er jeg ret sikker på. Jamen det kunne, ja. Det kunne have været spændende, ikke det har været så, jamen det ved jeg ikke. Det er ikke en film, man helt ville lyst til at se igen, men det kunne have været sjovt. I det mindste var der ikke nogen af der nævnte af Serbian Film, altså det... Det er rigtigt nok. Det vil sige, der er min nok en af de eneste vetoer, jeg vil komme med, ja. For hvad vi skal se, så vil det være der. Ja. Salo kunne jeg godt se igen, så ja. Grum er den alligevel ikke, selvom det også er børn. Jeg er også glad for, at der ikke var nogen, der foreslog Irreversible eller Lilja Fever. Det ville jeg også have svært ved at komme igennem igen. De er heller ikke det er ikke sådan nogen, hvor man sidder og klapper. Nej. Det er det heller ikke i Salo, vil jeg sige. Selvom til sidst, når de er kommet over den der circle of shit, de skal igennem, hvor de skal igennem den sidste circle of torture eller pain, eller hvad det nu hedder, der sidder man godt nok lidt og klapper, fordi den var godt nok grum at komme igennem. Det var godt nok... Så, så podcast 51, det bliver Salo, nu du selv er en Jeg vælger Salo. Yes, tak. Tak for det. Det kom til at stå lige mellem JFK og Goonies, og da vi mente, at selvom JFK er en fin film, så mente vi, at Goonies måske passer lidt bedre i vores repertoire, eller vores... kan man sige, de temaer, vi vælger film ud fra. Ja. Man kan også sige, at JFK er jo sådan en rimelig omfattende film, så det ville måske næsten kræve en special podcast i sig selv. Det vil jeg synes i hvert fald. Ja. Så, og ja, den ligger op til at være en lidt anden type podcast, end den vi måske er ved at være lidt mere analyserende, ja. Lidt mere politisk, lidt mere... Det kan jo selvfølgelig også være fint nok, men det er vi bare ikke. så derfor valgte vi Goonies, og det er rigtig spændende. Der er jo nogen af os, der har set den før, og nogen af os, der ikke har set den før, og det er, jeg tror, det bliver lidt spændende at snakke om. Så det bliver rigtig godt. Og med mig i aften, der har jeg selvfølgelig allerede hørt de fleste af dem. Der har jeg mit helt eget hold af pubertetsforvirrede eventyr, bestående af Christoffer. Er det din bøjle, jeg kan mærke, eller er du bare glad for at se mig, Abelgaard? Okay, Michael Jackson didn't come over to my house to use the bathroom, but his sister did. Godt fanget. Dernæst, Niels Piratviskeren Hansen. Ja, pænt goddag. Pænt goddag. Og sidst, men ikke mindst, en genganger fra et par gange siden. Kasper, det er da ikke et badbælte. Det er et bad bælte, Jensen. God aften. God aften. Oh my god, that's my mom's most favorite part. Perfekt. Hej Kasper, tak fordi du vil være med igen. Jamen selv tak, det gør jeg gerne. Gør du gerne, og det er jo første gang, du har set den her film, har jeg hørt. Ja, det er det. Det er spændende. Og jeg kan forstå på folk omkring mig, at det er en klassiker, og jeg skal skamme mig, fordi at, jeg ikke har fået set noget før. Så det er jo på tide, jeg kommer med. Ja. Det er jo så det. Det sagde vi også om Bloodsport, men Gert var ikke enig, og så må vi se om det her. Det sagde jeg også om Kickboxer, der var jeg ikke enig. Ja, du er ikke enig, det er rigtigt. Det er egentlig lidt sjovt, fordi det er jo, godt. Nå, men Goonies, for dem, der ikke har set den, så er det jo i bund og grund en eventyrfilm om en gruppe børn, som bor i en by, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Goontown. den her by, den er åbenbart blevet solgt til en rig mand, som vil lave country club, eller sådan et eller andet. Det er ikke så vigtigt. Den er blevet solgt, de skal flytte. Det er golfbaner. Ja, country club. Ja, det kunne lige så godt. Det er næsten ligesom, jeg tænkte på, det er næsten ligesom, hvad hedder det, motorvejene i Roger Rabbit. Det er sådan lidt det samme. Det er bare golfbaner her. Lige præcis. Det fremtidige USA repræsenterer de her golfbaner. Ja. Og de er kede af det, og de ved ikke, hvad de skal gøre. Deres forældre kan åbenbart ikke gøre noget, og de skal flytte dagen efter. Og så falder de over et skattekort, og så ser de deres... De ser lyset, deres eneste chance for lige at skaffe lidt penge til at, ja, det har sikkert rigtig siddet at købe den tilbage eller ikke sælge den. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Ja, jeg ved heller ikke rigtig. Det er noget med, den danser sådan lidt omkring det, men det er et eller andet med, at de vil opkøbe den her grund eller et eller andet, og så, jeg ved ikke om de kan købe den tilbage, eller de har råd til at beholde den, eller jeg kan ikke rigtig. Yeah. Det er ikke det er helt klart. Det er sådan lidt ligesom de gamle Hollywood musicals, men det er let's put on a show, altså. Det er ikke altid, at dem, der så skal til at ødelægge det hele, at de er egentlig interesseret i at få alle pengene. Nej. Det, jeg tror ikke rigtigt, man skal analysere lige i slutningen. Nej, det er lidt ligesom i Gremlins 2, der, hvor de kommer, og de skal købe det hele der, og så vil han ikke sælge det, og så kører de bare gravmaskinen igennem, fordi det er godt for plottet. Altså, sådan. Ja. Men Gizmo flygter. Ja, Gizmo flygter, ja. Godt, jamen det var Goonies i en nødskal her. Det var videre til Salo. Videre til Salo, ja. Det er en film, en italiensk. Havde I set Goonies før? Det er sådan set lidt spændende på at høre. Jeg ved godt, at nogen af jer havde I set den før, og i så fald hvornår? Ikke nødvendigvis, hvad I synes om nu med den. Havde I set den før? Jeg har set den før som 11-12 år. Altså nok en meget god alder at se den i, tror jeg. Ja. Og jeg har set den mange gange, rigtig mange gange. Jeg har den også på DVD og Blu-ray. Og jeg kan sagtens se fejl og mangler og sådan noget i den. Det er da ofte i de bedste film, der er også nogle... Hvis man har set dem mange gange, kan man godt se problemerne. Mm. Men det er ikke noget, der rigtig gør mig så meget, altså. For jeg synes bare, det er en utrolig medrivende film. Det er på samme måde, som hvis man overanalyserer godt sådan langt, langt ud et eller andet sted, kan se fejl og mangler i American Ninja. Ja, faktisk lidt. Lidt det henad. Derhenad, ja. Eller hvad hedder den? Battlefield Earth? Eller ah, ja. Så skal man godt nok have de store briller på for at finde noget der. Excuse me. De skæve briller i hvert fald. De skæve briller, ja. Det kan godt være, det vil hjælpe. Dutch angle brillerne, ja. Hvad med dig, Christoffer? Ja, nu har jeg jo presset mig ind her. Men altså, jeg havde set den før, og jeg kan sgu ikke helt huske, jeg mindes at se den sådan rimelig ung. Men ja, det kan vi også snakke om senere, men jeg husker den ikke sådan helt sindssygt godt, og det er ikke sådan en, der sådan har stået som sådan klassiker i min opvækst. Det er ikke sådan en, jeg har vendt tilbage til på samme måde som Terminator, eller Back to the Future, eller Aliens, eller sådan noget. Den er ikke helt samme status for mig. Godt. Og Kasper, det var første gang, du så den. Ja, simpelthen. Jeg har ikke set den før, og jeg vidste overhovedet ikke, hvad det var, faktisk. Okay. Så du har ikke hørt om jeg den heller? Jeg har hørt navnet Goonies før, men jeg har af en eller anden grund aldrig rigtig fundet ud af, hvad det var. Måske har jeg på grund af dobbeltåret bundet det sammen med Cocoon eller sådan et eller andet også. I stort set samme handling også. Stort set samme. Ej, men det er lidt mærkeligt, fordi jeg er faktisk ret vild med den genre. Eventyrfilm og sådan lidt rettet mod både børn og voksne med lidt blanding af humor og uhygge og sådan noget. Det synes jeg, det er fedt. Altså, så det var lidt, jeg synes, det var lidt mærkeligt, at der var sådan en lille gemt perle, vil nogen mene, eller i hvert fald en virkelig flot produktion i hvert fald. Mm. Det, ja. Det er rigtigt. Marcel, jeg havde ikke set den, eller jeg kan ikke huske, at jeg har set den som barn. Lidt ligesom dig, Christoffer. Men jeg har i hvert fald set den som ældre. Jeg købte den på DVD, som en tidlig DVD, da jeg begyndte at købe DVD'er. Og jeg har nok set den i slutningen af min teenageår. Men igen, det er heller ikke en film, jeg har set helt vildt meget. Og jeg ved ikke rigtig hvorfor. Fordi den har jo, det er jo en eventyrfilm, der det burde falde lige i skabet til børn og teenager. Så jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Men det er jo en spændende film, fordi den har jo et et stjernekast. Det må man sige. Eller det har den i hvert fald nu, det ved jeg ikke, om den havde på daværende tidspunkt. Det er jo en Spielberg produktion. Og det kan man godt se. Ja, det kan man, altså det kan man meget se. Man kan både se det i den måde, som historien er fortalt på, den der lejehed, eller den der, hvordan han leger sådan, altså den der lejelethed, og så den der måde, den er lyssat på, synes jeg. Lyssætning er også enormt sådan Spielberg-agtig, med den der varme brune farver. Det er sådan meget sådan Indiana Jones-agtigt til tider. Jeg er lidt nysgerrig efter, hvor meget han egentlig har haft fingrene ind over det her, fordi jeg synes også nogle gange, at det er helt ned i kamerabevægelser og sådan en måde at skyde på, ikke? Og, sådan nogle, og altså tricks den, og sådan noget, som går igen i, i nogle Spielberg-film. Altså den er jo skrevet og produceret af Spielberg, ikke? Ja, han var jo nok meget hands-on dengang, som historien om Poltergeist jo også vidner om, altså. Ja. Ikke jeg siger, at han overtog produktionen for Richard Donner. Det tror jeg ikke helt, han... jeg tror, Richard Donner måske var lidt for... Han lidt for mange... Han var også en af de store på et tidspunkt der jo. Men det er sjovt... Superman og The Omen og sådan nogen der. Men det er sjovt med Richard Donner, ikke? Fordi jeg synes ikke... Jeg synes, de andre Richard Donner-film, de ligner lidt mere hinanden. Altså, jeg synes, Lethal Weapon og Superman og sådan nogle... Der kan jeg godt se nogle ligespunkter. Men det er svært at se sådan ting, der går igen med Richard Donner, synes jeg. Han er meget sådan en, der sådan... Han kan se ud og være på mange forskellige måder, synes jeg. Han er en håndværker, ligesom altså mange af de gode instruktører, som John Frankenheimer og sådan nogle der, altså. Jamen, han er måske ikke så meget en auteur. Altså, nej, det behøver man jo heller ikke være. Nej, overhovedet ikke, men det slår mig bare, at altså, hans film er ikke lige sådan nemme at kende, nødvendigvis, synes jeg ikke. Nej. Nej, det er nok rigtigt. Jeg havde også meget nemmere ved at se, at det her det var en Spielberg-film, også ved valget af musik, synes jeg også passede mindet rigtig meget. Den her fantastiske intro, ikke? Altså, hvor vi sådan lige så stille bliver introduceret til, vi har den her overgang, det starter jo rigtig godt, nu snakker vi om intro sidste gang, ikke? Det starter rigtig godt med det her dødninghoved, og så overgangen fra dødninghoved til det her logo, ikke? Og det hele er jo lavet uden computer, så det ser jo fedt ud. og så får vi det her fake selvmord, og så er vi ligesom i gang, ikke? Og så bliver vi sådan lige stille introduceret til de forskellige karakterer, og det er lidt ligesom sådan en tv-serie, hvor man sådan ser en montage i starten af de her forskellige karakterer, og de forskellige evner, og de forskellige steder, de er. Altså vi ser ham der Data lave et eller andet med hans gadgets, og vi ser ham der, hvad hedder han, Chunk, hedder han det, ham den tykke, han spiser og smider burger op af ruden. Og vi får præsenteret alle de her forskellige, og vi får præsenteret skurkene også, og hvilken typer de er. Så vi, inden for de første 10 minutter, der har vi allerede fået introduceret de fleste af karaktererne. Det synes jeg er rigtig fedt lavet. Det er meget effektivt, meget økonomisk måde at gøre det på. Altså, i stedet for at man sådan, igennem hele filmen bliver præsenteret for personer. Altså det er, hele galleriet er i gang. Det er heller ikke det, der er vigtigt jo. Altså det er jo ikke vigtigt. Det er vigtigt, at vi... det er vigtigt, at vi bare kommer i gang med den her historie, ikke? Så skal vi nok lære de her karakterer at kende bedre, ikke? Men de er alligevel så forskellige også, altså. Ja, det er lidt vildt, ikke? Fordi især nu, når der er så mange børn med, fordi... det er jo ikke super skuespillere, de børn, der er med, synes jeg, på daværende tidspunkt. Og jeg synes, der er rigtig mange med... Som du siger netop, som har forskellige, som er forskellige typer og har forskellige kvaliteter, fordi altså, selvom de ikke er gode skuespillere alle sammen, så kan de noget hver især, men bare på deres egen måde, fordi de er rigtig forskellige typer. Men det er så også en af de ting, der man kan mærke ved, at det er Spielbergs tilstedeværelse på filmen, at han er, hvad hedder det, at jeg synes ikke, selvfølgelig skuespillerne er ikke måske ikke lige helt på højde med for eksempel Christian Bale i Empire of the Sun. Men altså, det passer heller ikke helt ind i, at nogen er så seriøse og så super velspillende i den her. Altså, de synes, når de skal give en rolle, altså som Sean Astin for eksempel i scenerne der med One Night Willy og sådan noget der, altså, de fungerer, altså. Man kan godt se, at han senere hen kunne udvikle sig til en rigtig god skuespiller, altså. Ja, men det er også som om, at de mindre vigtige personer, de er typecastet helt vildt. Altså, der er den fede, og der er asiaten med teknikken, ikke? Og så, men så når vi kommer til hovedrollen, så er den sådan lidt mere dramatisk, sådan lidt mere tilbage, lidt mere nuanceret personligheder, ikke? Jo, altså den er jo virkelig sådan, og de der figurer, altså det tænker jeg på, de er jo, som du siger, de er typecastet, men de er jo også klichéer, ikke? Men samtidig så er de jo også castet på den måde, at alle børn og unge, der sidder og ser den her film, de har en eller anden, de kan identificere sig med, tror jeg. Altså, der er hende der, den feminine pige, og så er der hende der, drengepigen. Og så er der storebroren, og så er der den tykke, og så er der ham, der snakker meget, og så er der, så er der asiaten, og bla bla bla. Sådan er det jo i alle de film, også i hvad hedder den, Sammenhold, Stand By Me, også, der er det jo også typer, altså. Selvom at det måske at den er nogen mere velspillet, altså, end den her selvfølgelig. Men altså, det går igen helt op til Monster House, det tegnefilmen der, altså også med typerne, med den tykke kammerat, og altså, det passer ind i genren, altså. Monster Squad, også det en, der kom ud nogenlunde, jeg kan ikke huske, om den kom ud. Den har lidt den samme feeling, det er rigtig nok. Ja. Der er lidt den samme fornemmelse i Monster Squad. Men jeg tænkte lidt dengang, altså det der med, hvor de tvinger Chunk til at lave den her Truffle Shuffle. Jeg kunne ikke lade være at tænke, det er jo sådan lidt en form for mobning. Altså, der kommer ham den fede, sjove, ham der altid spiser. Ej, ham skal vi prøve at få ham til at danse. Det er så sjovt, når hans fede mave danser. Men det sjove er jo... Der er mange ting i den her, der ikke er politisk korrekte. Altså, det er ikke. De vil ikke lære den på samme måde i dag. Den der scene, den vil være klippet ud. Men lige så snart, man kan sige... Det er også noget, der gør, at de der 80'er-filmer, at de har... En helt anden følelse, altså det der med, at han bliver sparket i kuglerne på tidspunkt ind i skurken, altså det hører sig, det er altid med en 80'er film. Altså. Ja, der er altid en eller anden crotch shot i 80'er. Men den der truffle shuffle, man får også lige etableret Mikey som the good guy der, fordi det er ham, der siger til Mouse, stop så, nu er det godt. Ja. Og det gode er, kan man sige, at det er ikke noget, de dvæler på senere, og senere er han sådan set lige del af gruppen som de andre. Yeah. Hvorimod at de kunne sagtens have været helt stereotyp og så bare sagt, at han er bare den fede, som vi ikke gider og... Men også det der, de kender hinanden, de kender hinandens styrker. Altså for eksempel det der med, når de skal bruge den dør ned hen på den der restaurant, så får de her det chunk til det og til at gøre det. Altså fordi de ved, at hvis han bliver hisset nok, så er han faktisk den stærkeste af dem. Altså. Ja, der er også det og der tungeste, med... sikkert også. Jamen, der er også det der med, der hvor han giver ham billedet. Det er også en fin scene der, hvor han giver, prøv lige kom og hold det billede der. Og så begynder han bare at tælle ned, og så går der 3 sekunder, så tager 3 minutter. 3 sekunder, så taber han det her billede, ikke? Fordi han er så klundet. Det er også ret fint. Ja. Det kan godt være, at de er hårde over for hinanden, men de er jo hårde over for hinanden på en, altså på en, ja, hvad kan man kalde en forholdsvis realistisk måde, altså. Ja, børn er jo ikke engler over for hinanden. Nej, altså. Det er jo rigtigt nok. Det er selvfølgelig rigtigt. Men også, altså, ham der asiaten, han er jo også en kliché, ikke? Altså, han er asiat, så han må være god til teknik. Ja, nu ser man også med hans far, han er out det for faren. Faren også. Ja, fordi det er det eneste asiat, der kan det ikke. De er gode til teknik. Altså, det er sådan lidt... Ja. Meget, det ved jeg ikke. det er meget rigtigt. Sådan i båssæt, i hvert fald. Ja. Det er rigtigt. Det er sjovt. En ting, som jeg falder over, når jeg ser den. Jeg synes, det er sjovt, at vi har Josh Brolin med i den. Han er lidt for gammel. Til at falde ind i. Og det sjove er, at han går rundt med de der shorts uden på det der tøj der. Det bliver jeg meget med. Det gjorde man. Det gjorde man. Jamen det gjorde man jo bare. Gør du ikke det til træning, Christoffer? Ja, men han kunne også have, han har helt sikkert også haft Samantha Fox-plakater på hængende på væggene inde på sin værelse. Han bliver brand-karakteren. Ja. Men det er jo også igen en af de ting, der kendetegner han for ved at være en 80-film. Det der med, at han går med på det. Han er jo faktisk den, der leder an op på loftet. Her Brandon Walsh, som han hedder. Brandon Walsh, ja. Det studser jeg også over. Og så der, da de så er kommet ud på skattejagten, så fortsætter han også med dem, efter han har forsøgt sådan lidt halvhjertet at få dem med hjem. Så fortsætter de med at prøve på at finde skatten. Altså, han er hele tiden med. Ja. Han følger sin bror, og de følger hinanden. Altså. Han er med som den dumme storebror. Ja, pigen lokker også, ikke? Ja, selvfølgelig. Ja. Det er jo hele tiden lillebroren, John Astin, der kører som den kloge, som den indirekte leder, hvor Josh Brolin bare er muskelbundet foran. Figurehead, faktisk. Ja. Altså. Men det er jo det, der er så fedt ved den her film, synes jeg. Det er jo det der med, at det er ligesom sådan nogle, det gør man selv var barn. Der kan man huske, at man selv lavede huler, og man selv var på eventyr og sådan en gang imellem. Og der drømte man jo altid om, at man kunne komme ud på sådan en rigtig eventyr. Det gjorde jeg jo. Ja. Men det var også fordi, at dengang jeg var barn, der havde vi jo ikke iPads eller internet eller noget som helst. Der var man sgu udenfor. Så var man jo udenfor, og du skulle bruge din fantasi og sådan noget. Nej, hvor jo... gammel er du, Christoffer? så det er jo bare noget helt andet i dag, ikke? Så i dag, der ville det jo bare handle om, at de sad på deres mobiler og skulle finde ud af et eller andet. Altså, det er jo lidt synd, ikke? Altså, der er jo et eller andet sted, synes jeg, nu kommer jeg til at lyde meget gammel, men gammel, men der er gået et eller andet tabt der. Altså det der med, at den der eventyrlysten, der er i den her film, der, det synes jeg er det bedste ved den her film. Det er det der med, at det er den der lille gruppe, der tager ud på det her eventyr, og så bliver det faktisk en eventyr. Det bliver jo sådan en Indiana Jones eventyr, de får den her gruppe, ikke? Og det er jo lige præcis det, også det vil sige, at det minder om Spielberg, for det er jo i bund og grund en Indiana Jones film for børn. Altså vi har jo også Short Round med. Det er jo lige efter. Mr. Jones. Lige præcis, det er jo året efter Temple of Doom. Altså det er jo Indiana Jones. Men det er måske Spielbergs måde at sige, ikke, om man kan sige undskyld, men altså at lave en Indiana Jones for børn efter Temple of Doom ikke lige frem for børn, altså. Nej, jamen, det var jo næsten, jeg kan ikke huske, hvad grænsen var, men var det ikke den en af dem, der var med til at hæve, der lavede R-rating og sådan noget i USA, som vi snakker om i podcastet, jo. At den var simpelthen for mørk. Temple of Doom fik jo indført den der PG-13. Sammen med Poltergeist og sådan noget. Ja. Han fik jo indført den der PG-13 rating, ja. Som var en helt ny rating, som lå mellem R-rated og PG rating. Ja. Havde Poltergeist også en PG-13? Ja, det mener jeg. Det er lidt crazy. Ja, men altså Spielberg er jo sådan berygtet for at kunne forhandle næsten alt igennem i forhold til det der MPAA. Jeg tror bare, han bliver ved med at ringe til dem, indtil de giver lov til at... Ja. Hvis der er nogen, der burde kunne, så skulle det nok også være ham. Og han klipper jo ikke noget ud som sådan. Altså, jeg tror bare, han er god til bare at argumentere. Så, ja. Men jeg tror, det du sagde før, der Christoffer, det der med skattejagt og sådan noget der, med børn, og de bliver fanget af det, og sådan halvvoksne mennesker, som vi også er. Men jeg kunne godt forestille mig dengang, at når de har set den biografen, så tog de hjem, og så lavede de et skattekort, så gik de selv på skattejagt. Mm-hmm. Altså. Det er jo sådan, der er meget inspirerende på den måde der. Ja, det kan man ikke da håbe. Ikke at de nødvendigvis finder en stor sørøverskat eller sørøverskib, men altså, så har de prøvet det. Altså, Altså jeg tænkte sådan lidt på sådan noget, de fem, kan I huske de bøger, der ja. Også lavet nogle ganske. Der er der også en af dem, der henviser til The Hardy Boys på et tidspunkt. Det er jo også den amerikanske version af de fem nærmest, altså. Det er simpelthen Nancy Drew-museerne og sådan noget der. Nå, okay. Men jeg tænkte sådan, det var meget de fem, altså det var rigtig meget det med en gruppe på eventyr. Og det er egentlig også det, der er faktisk også det, nogle af Harry Potter-bøgerne har, det der med, at de er en lille gruppe af unge eller børn, der skal ud og løse et eller andet mysterium eller et eller andet, ikke? Altså, det synes jeg er fedt, og det fungerer, det synes jeg, det er noget af det, der fungerer rigtig godt i den her film. Også fordi man tror på, at de er venner også, altså man tror på den der kemi imellem dem, det er ikke bare sådan fem skuespil, de har sat sammen. Og så de bare spiller hver deres ret. Nej, de fungerer jo pisse godt sammen. Lige præcis, der er gnidninger hele vejen igennem, og der er ikke nogen, der bare altid er bedste venner, og nogen, der bliver holdt uden, for alle sammen har gnidninger, og det er rigtigt, det får en til at virke meget virkelighedstro. Lidt metagtigt, men de taler også i munden på hinanden hele tiden, hvilket jeg synes er ret vildt, ikke? Det må også være vildt svært at instruere det, tænker jeg. Altså, hvordan holder man styr på, at alle lige får sagt deres replikker oven i hinanden på den rigtige måde, så man alligevel hører det hele. Det er så også lidt sjovt, at det nok er det er vel også en af de eneste Richard Donner-filmer, der er sådan set, der er så mange børn med. Det kan være, at han har lært af det, at det der med, at man ikke skal arbejde med børn eller dyr, altså. Ja. Fordi det er sådan set, det er jo faktisk kun The Omen og så Superman, at der er børn med yderligere af hans andre film. Ellers er det jo stort set voksne hele tiden, hele vejen igennem. Ja. Også The Omen og Superman, der er det jo sådan lidt specielle roller, de har, de børn deri, altså. Ja. Men jeg elsker også de der små referencer, der er. Nu sagde du, der var referencer, de har det på, til The Hardy Boys, men der er også den der reference til Gremlins, det synes jeg også er ret fint. Ja, Superman også. Ja, også Superman. Ja, selvfølgelig også Superman. Donners egen Superman. Ja, Donners egen Superman, ikke? Så det er jo sådan intratekstuelt, ikke? Men der er jo den her meta også, det her med... Eller der er også det der intertekstuelle, det der med, han ringer til politiet, ligesom de ringer til politiet i Gremlings, og så siger han det der med, sure, just like when you told us, those little creatures that multiply when they get wet. Ja, det er jo så igen, og det hænger jo endnu mere sammen, fordi det er Corey Feldman, at der var med i Gremlings, det er jo så ikke ham, der ringer, det er jo så ikke ham, der er Chunk, men det er ham, der var det er Zach Galligans ven deri. Ja, det er jo ham med hans ven i den, ja. Men der er altså også noget ved en filmverden, hvor det er Corey Feldman og Corey Haim, der sådan, nu var Corey Haim så ikke lige med i den her, men de to Corey'er, at det var sådan, at de kunne trække folk i biografen, det kan de ikke rigtig mere. Ej. Og Corey Haim er gode grunde selvfølgelig, men... Hvad er det for gode grunde? Han er død. Nå ja, okay. Det er en rimelig god grund. Det kunne selvfølgelig godt trække folk i biografen, hvis han kom med i en film. Det vidste jeg ikke. Ja. Han er med Men i... er der nogen af jer, der bekymrer jer om de her karakterer? Altså, det havde jeg lidt svært ved i den her film. Og jeg havde lidt svært ved at føle uhyggen rigtigt. Altså, jeg havde det lidt som om, det var en af de der film, hvor at der sker noget uhyggeligt, men man ved hele tiden, at det nok skal ende godt. Ja, ja, man det, bliver, der er aldrig tvivl. Det vidste man jo også i de fem bøgerne. Altså, jeg vidste jo også, at de altid om vil de, vende de fem går jo, til. De går gangen videre her og indsætter de her tegnefilms lyde ved her... den her mafia-bande der, eller den der, at når de kommer til skade, så kommer der sådan en tegnefilmslyd ind, sådan nogle... Ja, du kan også se med Josh Brolin, det efter hans tur på cyklen, hvor han røver over skrænten og alt det der, han så kommer frem med et par skrammer, det er sådan, det er ligesom flugten i starten af Fast Five der med fængselsbussen, hvor den ruller rundt 20 gange, og der er ikke nogen, der kommer til skade, der er ikke nogen, der dør i det, altså, så er det ligesom lagt fast, hvordan at... niveauet er, altså hvordan, om folk dør eller ej. Altså det er jo det der universet, ikke? Altså man kan også sige, vi ser aldrig nogen af de der fatalities, vi ser dem aldrig rigtig gøre nogen, vi ser dem aldrig rigtig skyde nogen, gøre nogen, nogen ondt sådan rigtigt. Altså de er jo bare, de er jo ikke sådan rigtig farlige, vel? Det er faktisk noget af det, hvis vi skal ind på det, noget af det, der for mig trækker ned i filmen. Der er en del ting, men men blandt andet det, at man ikke rigtig har en... Altså, der er ikke en ydre fjende, som man frygter. Det er bare en tur there and back igen for de her... Jo, men det kan godt være, at da man ser det første gang, det kan godt være, at man er bange for ham der Sloth. Så kom den første Hobbit-referens. Ja, det var... Ja. Det kan godt være, at første gang, man ser den, at man blev bange for ham der Sloth, fordi man troede, han var ond, eller man troede, han var farlig. Det er rigtigt nok, men... Det er sådan lidt som, Frankenstein. Ja. Men turen der, ned igennem minen her, er ikke særlig skræmmende, synes jeg. Og det er jo netop den, som burde være, hvor de burde være på stikkerne hele tiden, fordi de er lige bagved dem. Men den er bare så komisk glad, at der har jeg slet... Det er ikke, altså det er jo meget ligesom, hvis du ser den der scene, hvor de løber ned igennem gangen, og de der store sten falder ned. Det er jo fuldstændig ligesom scenen i Temple of Doom, hvor han er på vej ned i hulen også, ikke? Og hvor der kommer alle mulige fælder på vej ned i hulen også, ikke? Der er også nogle... Der er nogle, det der loft, der kommer ned, og alle de der ting. Og det er jo sådan suspense, ikke? Og sådan er det også lidt her, altså der kommer helt til nye fjelle. Forskellen er bare, at i Temple of Doom, der har man set, at hjertet blev revet ud af en krop. Så man ved, der kan ske nogle vilde ting, hvis ikke folk de er forsigtige, ikke? Så, og... Det er rigtig nok, stakesene er lidt højere måske, det er du måske ret i. Men ja, det er måske rigtigt. Ja. Men jeg ved ikke, om det er anderledes, hvis man er 8'eren, når man ser den. Jeg tror også, at en som hende, Anne Ramsey, hende spiller moren, mor, mamma fortæller. Mm. Altså hun er jo sådan set den eneste sådan rigtig skræmmende i hele filmen. Jeg synes, hun er fantastisk. Hun spiller rigtig godt. Altså, jeg tænker altid på hende som hende fra Smid mor og toget. Ja, lige præcis. Ja. Og det kan man godt forstå, at han vil smide mor og toget. Ja. Men altså, dengang, hvis man har set den som 7-8-årig, så kunne jeg godt forestille mig, at hun var lidt... Jeg ved ikke, om hun er direkte skræmmende. Hun er bare rigtig god i den rolle der, som selv det der, hvor hun skal have Sloth ned og trøste ham, hvor kom hen til mor og sådan noget, ved man godt, nej. Der er ikke... Det er også godt, da hun siger, at we only serve tongue, og så tager hun fat i ham der. Do you like tongue, siger hun så. Det kan jeg bare godt lide. Og så får hun lange nogle håndmadder ud til sønderne der. Ja, lige præcis. Det er, jeg synes, det er rigtig fedt, den måde. Jeg har fanget faktisk et klip fra det, hvis... hvis min afspil gider spille. Det kommer på et eller andet tidspunkt. Så... Det er også... Nu skal vi lige se. Jeg får en lige igen. De der knægte der, de får bare... Ja. Står der ikke også, at hun ramte ham rigtigt? Hun ramte Robert Davey rigtigt. Gjorde hun det? Ja. Fedt. Så den er ret ægte, den reaktion. Det er også fedt der, hvor hun løber efter dem til sidst. Så booster hun sådan lidt sådan en... Det gør hun nemlig. Tyr og sådan. Det synes jeg er fedt. Ja. Hun er virkelig... Hun er den der... Hun er den... Altså, hvis der er nogen, der er skræmmende i gruppen, så er det hende ikke, fordi der er ham der... Robert Davey der, han er jo bare sådan en obersyngende skurk, ikke? Jeg blev ved med at tænke på License to Kill, da jeg så ham. Kan I huske ham fra License to Kill? Det er også nogenlunde deromkring, ja. Ja. Det var det sjove ikke at have set den før. Jeg vidste jo ingenting. Så da jeg så startscenen med ham, der laver det her falske selvmord, ikke? Så hov, flot fyr. Fængselsflugt, det må være ham, der er helten i den her film. Altså, han, ja. Altså, han på den måde, han ser jo ikke skræmmende ud. Han er jo bare en helt almindelig fyr. Ja, og så der med, at han er operasyngende, det er også sådan lidt mærkeligt, ikke? Ja, det er så... Og så er der også Joe Pantoliano, ikke? Han er også meget god, ikke? Altså, jeg kunne heller ikke lade være at tænke på Cypher. Matrix. Ja. Og så, Bad Boys. Bad Boys, ja. Der er han også med. Den trinker vi ikke på. Nej. Den første ganske udmærket. Men jeg kan også godt lide det der med, når de så er på den her tur, eller på den her udforskning, eller den her skatteudflugt, eller hvad det er, eller skattejagt, så stopper de også lige på et tidspunkt, så skal de lige tisse alle de der. Det er så genialt, altså. Det er fedt, det er. Men det er også lidt, det er jo selvfølgelig også et plot device, fordi vi skal have ført pigen og sammen med den forkerte dreng, og sådan noget, ja. Der skal være noget der, og sådan noget. Men det er da meget godt, det synes jeg er meget godt, fordi det er sådan noget, det vil sådan en gruppe gøre. Det er altså, meget børn. Altså. Ja, de vil stille sig op og så pisse, hvis de skulle pisse, altså. Ja. Det har vi også en anden skurken, eller hvad kan man sige, ham Troy-karakteren, som hele tiden sådan lurer i baggrunden også, i forhold til børnene, men også pigerne. Og det synes jeg også, det er fedt, at den er med, fordi det er sådan en for mig, der bringer det ned på jorden igen, og gør det lidt mere virkelig. Jamen, tænker du på, at ham der er det rige svin? Ja, lige præcis. Ham der kører i bilen der, yep. Hvor den slår glister. Og ham, de står og snakker med op ved toppen af brunden, ham der står og siger lidt med, at han skal have hende med hjem i, og så videre. Ham der kigger ned i bluserne i bagspejlet. Ja. Han er rigtig et creep. Han kigger også ned, han kigger også faktisk ned mellem benene på folk. Der er faktisk nogle, eller papirerne, der er faktisk også der på et tidspunkt der, hvor han skal oversætte for hende der, den spanske, hvad hedder det... Ja, det er hende ikke gider have hende der den nye, hvad hedder hun, barnepige, eller hvad hun er. Det er oppe, hun har alt sit spanking-udstyr. Det er en rigtig fed scene, den hvor han lige tager med i huset, igennem huset, hvor han forklarer om stofferne og... La cocaína? Ja. men igen, ham der det rige svin, han er jo også ham der har pigerne, der har han så ikke, men han har så den der bil, og han har pengene. Han er jo også bare totalt en kliché, ikke? Altså... Jeg synes det er en god ting. Jeg kan godt lide, at han er med, fordi han giver noget til historien. Han er for mig mere realistisk end de her tegneserieskurke. Jeg ikke kan lide dem. Jeg synes de er gode, men jeg kan også godt lide, at han er med som sådan en lidt mere. Men han er sgu også lidt klichépræget, ikke? Meget, altså, meget. Er man ikke? Der er jo ikke nogen af dem, der ikke er kliché. Altså. Nej. Det er meget, meget svært at have sympati med ham i hvert fald. Ja. Jamen altså, men den er jo sådan, den har lidt nogle, altså den har sådan lidt nogle voksne elementer, det her med spanking udstyret, ikke? Og så det her med, han kigger ned mellem... det er meget 80'er, det der. Det er meget 80'er, ikke? Og de bliver ramt i skridtet og sådan noget. Det er også det her, der hvor de sådan sidder og skal putte hånden ned i blenderen, det synes jeg da også var sådan lidt okay. Det er sådan lidt... Og det med, at morens statue får mister sin... Ja, de får en så sat på igen. Det så... Ja, men altså, det er måske også sådan lidt... Det er hendes yndlingsdel af statuen. Ja. Det er måske også lidt en børnefilm, der egentlig tager børn alvorligt, forstået på den måde, den snakker i hvert fald ikke ned til den. Sådan set, synes jeg ikke. En ting, jeg lader mærke til, som passer rigtig godt i forhold til børn, det er, at de skriger altid, stort set. I bortset fra de første 20 minutter, så skriger de altid, når de snakker sammen. Ja. Hele tiden, og det irriterer mig helt vildt, men det er rigtigt nok. Sådan er børn. De er lidt hysteriske. Det er rigtigt nok, eller meget hysteriske. Meget hysteriske. Ja. Men det er en anden ting, der også en ting, man så kan genkende den her, det vi snakker om før, det man ikke kan se, det er en Richard Donner-film. Hende spiller moren. Ja, det er psykologen. Det er jo hende, der er psykologen for dødbrændende våben. Ja. Og det er så også Robert Zemeckis' daværende kone. Nå, det er det. Okay. Okay. Det var så sjovt. De er alle sammen fedt ind i det der Spielberg, Robert Zemeckins, og så, Gremlings, Joe Dante. Joe Dante, og så her også, ikke? Altså, de er jo alle sammen sådan. Det er jo, altså, der er også ham, der spiller Troys far, det er jo Curtis Hanson, instruktøren. Nå, okay. lidt, jeg tror ikke, han er, jeg ved ikke rigtig, hvor meget skuespiller han lavet ellers, men det er lidt, lidt sjov rolle, at han så lige pludselig har som skurk i den her. Altså. Et andet univers, eller en anden film, den også mindte mig lidt om, det er Guldregn. Men det er selvfølgelig også lidt, den her Guldregn er jo også meget sådan de fem-agtige. Der synes jeg faktisk, skurken, ja, der I virker lidt mere kontante. Ja, ja, der frygtede man for børn med sikkerhed. Ja, det går de var. Hvordan er det nu? Er det Herman fra Citybilen igen? Der, ja. Med den der fine solhat. Er der sådan en solhat på sådan en grøn skærm, kan jeg huske? Jeg var strækslagende, den gang jeg var barn for. Ja, men den husker jeg også som vild nok. Ding, ding, ding. Men det er de her universer, hvor børnene, de er handlekraftige, og de voksne, de kan ingenting, ikke? Altså, hvis der skal ske noget, så skal det være børnene, der tager ansvar, ikke? Det var også det, man så i Gremlins, for eksempel også, jo. Men det er jo sjovt, hvis man ser på, nu sagde du godt nok, Spielberg var inde over, men hvad det hedder, Chris Columbus har også været med til at skrive den. Ja. Og det med børnefilm og handlekraftige børn, er jo går meget igen i hans film. Det må man sige. Så der synes jeg, den passer rigtig godt. Også med dem, han lavede senere med Home Alone, den skrev han ikke, gjorde han det? Nej, det er jo John Hughes, der lavede den. Ja. John Hughes skrev den, og Chris Columbus instruerede den. Ja. Han har også instrueret den første Harry Potter. For den. Ja, den anden Harry Potter. Ja, det første. Han var med til at skrive Gremlins, og Og samme år, som den her kom ud, der lavede han også, han skrev manuskriptet til den Young Sherlock Holmes. Sherlock Holmes og Frygtens Pyramide, eller hvad den hedder på dansk. Okay. Det er også Chris Columbus, der lavede manuskriptet i den. Og det er jo også igen, det er jo også børn, at man følger det i. Ja. Hvor gammel skal de egentlig forestille at være i Gremlins? Altså, jeg synes, de ser lidt gammel ud. Gør de ikke det? Er det ikke sådan... Så nej, det er ikke om, han er 16 år på et tidspunkt. Ja, det er han er 16 år. Det snakker om, han lige har fået bil, og han er 16 år, eller han lige har fået kørekort. Ja. Så jeg mener, han skal... Så det er store børn, kan man sige. Det er store børn, ja. Det er sådan en teenage. Ja. Men de har jo ofte det i de der ungdomsfilm, at de spiller yngre, end de er, fordi jeg kan se, at han er fra 64, Zach Galligan. Han er, så har så været 20 år på det tidspunkt. Det. Jeg ved ikke, hvor gammel, hvad hedder han, Josh Brolin er her i. Jeg tror, han er 30. Det passer jo meget godt. Det er ligesom Brandon Walsh, som han spiller. Han er også meget ældre, kan man sige. Han er fra 68. Ja, han er 17 år i den der. Ja, okay. Okay. Hvor gamle var de andre? Jeg tror, de var mere tættere på deres rigtige alder der i, altså. Okay. John Aston, så lige det med Curtis Hanson, kan jeg se. Det var faktisk en skuespiller, der hedder Curtis Hanson. Så det er ikke instruktøren. Nå. Så den må jeg lige trække i mig igen. Okay. Men det er jo meget sådan, altså det er jo meget sådan rollercoaster. Det er jo sådan en sommer blockbuster. Jeg nu ved ikke, kom den ud i sommer, men den har den der sommer blockbuster rollercoaster ting over sig, ikke? Altså, og hvis den bliver skudt i dag, eller hvis den udkommer i dag, så vil den helt sikkert være i 3D. Det er en sommerfilm, ja. 7. juni 85. Der er ingen tvivl om, at det vil være i 3D. Altså, de kommer endda ned på en vandrutsjebane til sidst, ikke? Altså, efter det er fedt. Der er jeg med. Der får jeg virkelig lyst til at være med den. Det er jo nemlig det. Altså, jeg synes, filmen fungerer bedst i den sidste halvdel, hvor de faktisk kommer ned i hulen, og de kommer ned til skibet. Ja, så kommer der også ting, som begynder at irritere en, fordi de kører ned af en rutsjebane, men falder ud igennem tre forskellige huller. Og den har delt sig. Jo. Lad jeg også mærke til der, hvor han begynder at sidde og synge opera. Der hører man, at han sidder og synger, men man kan se ham i spejlet, hvor han sidder og ryger. Ja, det tænker jeg på. Der var lige en lille kiks der på det tidspunkt. Ej, jeg er så dårlig til at fange nogle ting der. Det er lidt sjovt, fordi den her, den havde samme åbningsweekend som Rambo 2. Okay. Og Rambo solgte faktisk mere end den her, men det kan man sige, det er nok også, ja, det har man nok også forventet. Den solgte for 9 millioner på sin åbningsweekend, og 61 millioner alt i alt. Og det var faktisk blandt en af de bedste indtjenende film i 85, så det er jo lidt vildt. Ja, men den er jo blevet sådan lidt en klassiker. Jeg tror, der er mange, der sådan virkelig, virkelig føler noget for den. Og der er mange, der har været lang tid snakket om, der skulle komme en Goonies 2, jo. Mm. Det er egentlig også blevet oplagt at lade det hold der prøve nogle nye eventyr, det kunne man jo sagtens. Fordi nu har man etableret det her hold. Det er jo faktisk et rigtig godt år, 85, i forhold til i hvert fald den genre, vi ofte befinder os i. Commando, den er også fra 85. Oi. Og her den Weird Science, som vi har snakket om på gangen, er også fra 85. Ja, snart og Tilbage til fremtiden er også en 85'er. Ja. Er det ikke en 84'er? Er det en 85'er? Nej, okay. Det er 85'er. Og Breakfast Club. Og så er så måske en, at der måske er en lille smule for highbrow til os, men Terry Gilliams Brazil, den er også det over. Altså, they don't make him like that anymore. Ja. Nej. Det må man sige. Og så selvfølgelig, som du sagde, Morten, med Rambo 2. Ja. Ja, det er også godt nok. Det er også godt nok. Og så er der Akira Kurosawas Ran, men den tror jeg ikke bliver... Det er også en lidt anden type film, ja, kan man sige. Ja. Så, ja, det er rigtigt. Hvis den kom ud i dag, så ville den helt sikkert være i 3D, og så ville den der komme alle mulige sequels. Men spørgsmålet, det er sjovt, fordi du sagde lidt i starten også, altså... Vil sådan en film fungere i dag? Fordi det er på en eller anden måde lidt synd, at vi ikke får sådan nogle eventyrfilm i dag, i stedet for at vi skal have film om store robotter, som slår på hinanden. De prøver jo på dem at lære dem, men de er meget 80-agtige. Altså. Jamen det... Ja. Jeg ved ikke, altså jeg ved ikke, jeg tror i dag vil man føle, der skulle noget mere til. Altså det ville ikke være nok. Det skulle det også. Jeg synes, den var for lang, den her. Den var to timer lang, og den var lidt for langsom nogle steder. Ja, det synes jeg også, og jeg synes især, det tager lang tid, inden vi kommer ud på det her skib, ikke? Fordi jeg synes, det er ude på skibet, det er rigtig fedt. Altså, det er en fed location, det her til sidst, hvor vi virkelig er nede i den her hule, ikke? Jeg vil egentlig hellere have, at de brugte mere tid på, at de var nede i de her huler, og så opdagede forskellige ting hernede. Der er vi sådan med, synes jeg. Men jeg synes, ja. Der var jo den der Data, siger jo til sidst, at de også har mødt en blæksprutte på et tidspunkt. Ja. Og det har de jo ikke, men det har de jo så, fordi det er jo sådan en slettet scene, der er ikke noget at komme ind. Så man har alligevel skåret noget af den, ikke? Det var fordi, at den der blæksprutte ikke rigtig virkede. Det var lidt Spielbergs samme problem som med Hyde. The shark is not working. Yeah. Yeah. The octopus is still not working. Ja, det har han ikke haft. Han har lidt problemer med de der gummidyr der. Altså. Ja, men det er jo også, når du skal have sådan noget elektronisk i vand og sådan noget, det er jo, det er jo lidt et problem. Men jeg synes også, det var lige sådan... Den var lige langt nok, og så får vi, men så får vi en ret fin sådan opsummering der til sidst, synes jeg, eller sådan, vi får den der udtoning, ikke? Den synes jeg er ret fin, og de finder sådan sammen i par, det er sådan lidt mærkeligt, ikke? De finder sådan sammen, du passer sammen med ham, du passer sammen med ham, så den fede og den mærkelige, de passer sammen. Og der har vi, nu prøver jeg lige at se, om jeg kan få min lyd til at fungere igen, fordi det er den mest creepy scene, jeg har set i en film, i rigtig. You're gonna live with me now. I'm gonna take care of you. Ja, man skal nok få noget pizza. I love you, John. Oh, I love you, John. Det var bare... det var... Det er mærkeligt. Jamen det er det, jeg synes, den federe og den mærkelige, de fandt. Hvad havde du forventet? Skulle de komme og putte ham i en spændetrøje? Nej, bare det der, de begynder at omfavne hinanden og sige, at de elsker hinanden. Den er sådan lige... Nu er de jo lige været på eventyr sammen med Chunk og Sloth. Og de har begge to nogle åndssvære navne. Nogle fede navne. Ja. De er begge to lidt nogle outsider, ikke? Det er også det, de finder sammen i den der outsider-hed, ikke? Jo. Jeg ved ikke, om det er sådan noget, men... Det kunne måske godt være leveret på en lidt... anden måde, men altså det... Men jeg tænker også sådan, skal han ikke lige at snakke med sine forældre, inden Sloth... Det gør børn ikke sådan noget. You're gonna live with us now, okay. De bliver sikkert glade, når de... Vi har ikke plads til dig, vi har ikke råd til at have dig, men du kan bo ude i skuret. Det du finder ud af, hvis du nogensinde får en dreng, de to hjernehalvdele ved drenge, de vokser ikke sammen, før de er godt op i 30'erne. Og så får vi også det her fantastiske matte painting til sidst. Og så er det også bare, så sidder man bare og tænker, okay. They don't make him like that anymore. Det var ren Monty Python. Ja. Er det der med båden, eller hvad? Ja. I baggrunden, ja, det er flot. It's only a model. Det mindede rigtig meget om Monty Python sketch-billede, faktisk. Men det gjorde ikke så meget. Men det er jo rigtig nok, som Kasper siger der med, at de kan alle sammen noget, ikke? Altså, de har alle sammen nogle evner, ikke? Selv hende der pigen, som egentlig bare var sådan lidt pide, og ikke sådan, hun var bare sådan lidt bange hele tiden. Hun kunne spille lidt klaver, ikke? Selvom det så ikke er et klaver, men det er så lige meget. Men, ja, men hun har jo ikke nogen Liberace, som hun selv siger. Så. yes. Liberace was gay. ja. Men det der med, at de, ikke laver på samme måde, altså Spielberg har jo forsøgt på gange, altså Super 8, det er jo også en af dem, der han har forsøgt på i dag at lave en 80'er film ja. På samme måde. Det er jo også igen, det er jo også børn, at der er ude på et eventyr, ja. Altså. Det er jo med fokus på dem. Det er også børnene i den, der fungerer bedst. Ja. Altså, selve udenomshistorien fungerer ikke så godt, men det der, de der børn og de der film, vi laver, det fungerer faktisk rigtig godt. Det er faktisk en ret fed gruppe af børn, synes jeg. Og totalt sådan ligesom i E.T. også. Også det der med, at de bare kører rundt på BMX'er, ligesom de gør her i også, og som de også gør i E.T. ikke? Det er jo sådan totalt, man kører bare rundt til alt, ikke? Jeg tror, BMX-industrien, de skylder Spielberg rigtig mange penge for salg, det er 80'erne, altså. Ja. Jeg kan også godt lide den der scene, hvor Chunk, han bare konfesser alt, hvor han så fortæller den her frygtelige bræk-historie, ikke? Det mindte mig med Stand By Me der, med blåbærtalerne fra den. Ja, blueberry contest. Ja. Men han er ret forfærdelig, Chunk. Altså, han indrømmer jo så blandt andet også der, at han har skubbet sin søster ned ad trappen og givet, hvad var det, hunden skylden eller sådan et eller andet. jeg synes generelt, han er ret forfærdelig hele vejen igennem. Ja. Han er jo ikke et godt menneske. Han siger også, han er jo dårlig samvittighed over, at han kan brække ud over de der mennesker ind i biografen, ikke? Der står faktisk, at det var en prank, han havde lavet Spielberg, da han var barn. Okay. Ja. Altså at skubbe sin søster ned ad trappen. Ja, den med brækket. Nej, det med at skubbe sin søster ned ad trappen, og så lige hun, den er alligevel, den er så let. Det er godt, der ikke sker noget med. Men igen, det er den der mørke vinkel, det er, at der er på rigtig meget 80'er også med børnefilm og sådan noget, eller børnefilm i situationstegn. Altså, der er mange flere mørke ting i dem, end der egentlig, eller end at de vi turde gøre i dag, altså. Ja, det er jo det, der er fedt. Det er jo det, der er fedt ved dem, synes jeg. Det er sådan lidt mere dyster. Det gør det sgu da også lidt mere sådan, det giver det lidt mere kant på en eller anden måde, synes jeg. Altså, ellers så bliver det sgu da noget sjælløst. Man er ikke bange for at være politisk ukorrekt på samme måde, og det giver altså bare... Det synes jeg er en god ting, altså. Helt sikkert. Det bliver gjort på en rigtig måde, som det gør i den her, altså. Ja. Godt. Men... hvad var det, jeg ville sige mere? Jo, en anden ting, der også er ret fint, det er det her med, at alle de der maskiner, de har derhjemme, der er en forbindelse mellem alle de der maskiner, de har hjemme i haven, til at åbne den der låge med og sådan noget, og så til de maskiner, som Data har, og så de der maskiner, så der er sådan noget med mekanik i den, ikke? Altså den her fascination af mekanik, og fascination af ting, man kan se, hvordan de virker, ikke? Altså der er jo også det her mekanik på skibet, og der er også alle de her fælder, der også er sådan mekaniske, ikke? Så det er sådan meget den her fascination af mekanik. Det synes jeg, ja, altså de minder rigtig meget om de fælder, eller de ting, som de løber, de render ind i, hvad det hedder, nede i hulerne der, og det bliver sådan rent Storm P-agtigt, fuldstændig. Der, og, men også igen, og jeg tænker også igen på Back to the Future, ikke? Altså den er jo også, der er jo også det der hjemme ved Doc, ikke? Der er jo også alt det her mekanik og alle de her ting, ikke? Så den her fascination af mekanik er nok noget, der sådan går igen på en eller anden måde. Jeg ved ikke lige, hvad den... Men også det her, altså det er nogle gamle pinde, som er stort set ved at rådne væk, der er en del af de her mekanismer. Det synes jeg også er lidt fascinerende. Det giver det også en æstetisk ekstra fed ting, at det er noget, der har ligget i 100 år, ikke? Og egentlig ikke burde virke mere, men, men det gør det. Ja. Også hele... Jeg tænker, jeg faktisk synes, jeg er fedt, den måde, det slutter på, hvor skurkene vælger at tage One-Eyed Willys penge, og så i stedet for at gå den vej, som man forventer med, at det udløser sådan en fælde, og skibet springer i luften, så vælger den at lade skibet sejle væk ude i horisonten. Det synes jeg også er meget fedt, sådan rigtig en gestus, eller sådan noget, hans sidste rejse, eller hvordan man skal... tolke det. Men det synes jeg er fedt, at i stedet for det springer i luften, at det så... ja. Det går fedt. Hvis Mike Bay har lavet det, så er det springet i luften, og så er det fået det sådan i sådan 3D for hver vinkel, og sådan ultra slow motion, 1000 billeder i sekundet, hvor du kunne se... Så de kørte den der Bad Boys tur rundt omkring den, hvor man bare så den, mens den bare imploderede sådan i sig selv, sådan et eller andet. Shit just got real, man. Og så måske så er der måske stået nogle piger også i nogle bikini og sådan noget. Og så har der været et par racistiske sidekicks, ligesom i Transformers 2. Ham der Data-figuren, han har haft sådan virkelig skæve øjne og haft sådan en kinesisk hat på. Så han virkelig sådan den der arketype med sådan store tænder og sådan noget, og sådan overhovedet ikke kunne snakke amerikansk. Og hans far havde ejet et vaskeri eller sådan et eller andet, så havde det været rigtigt. <ja. laughs> You pay now! Han kunne have sagt hele tiden. Han råber godt nok også hele vejen igennem short. Jeg kan ikke huske, altså, fordi hans type minder jo super meget om den fra Temple of Doom. Og, hans stemme er jo, altså han har jo ikke, han har jo ikke to forskellige karakterer. Han kan spille den der rolle, og det er det. Ja. Jeg kom til at tænke lidt for meget på Jar Jar Binks under den her film, lige med hans karakter. Ja. Men han fik jo også rollen dengang i Temple of Doom, som vi snakker om, den der med, at det var jo ikke ham, der var inde til audition på den. Det var hans bror. Det er hans bror, ja. Hvor han sagde at coache ham, og så den måde, han coachede ham på, så mente producerne, eller dem, der stod på casting, at det var ham, der skulle have short round. Altså, han er jo kommet frem på at spille på den måde. Altså. Yeah. Ej, det må være nederen at være brormand, så der, i den situation. Og det er ham, der havde talentet, men det... Fik han aldrig vise. Men er han, nu kan jeg ikke huske, nu snakker vi sikkert også om det dengang, men er han, husker I ham fra mere end de her to film? Fordi det er det eneste. Jeg tror ikke, jeg har set ham i anden. Jeg kan se, han har været med i en med Paulie Shore, men den har jeg fortrængt for længst. Men har han nogensinde været voksen i nogle af hans film? Han har været med i Tales from the Crypt afsnit på et tidspunkt. Og der er han voksen, eller? Han er med i en film fra 2002. Ja. Okay. Og Tales from the Crypt, der er han 20 år i den, og det er han også i Encino Man med Paulie Shore, den der med Brendan Fraser som hulmand. Hvis du måske har set den. Nå, det er der, hvor han bliver 20 år. Ja. Efter mange, mange år. Ja. Der er han med i en mindre rolle med han, Jonathan Kekwan der. Mhm. Mhm. Nå. Jamen, ja. Det er sjovt, hvis man går ind og kigger på ham der, Chunk, eller hvad nu han hedder, IMDb-profil, så er han faktisk advokat nu. Ja, og han er faktisk ret tynd, billeder jeg har set af ham i hvert fald. Så han laver nok ikke det der truffle shuffle mere. Det kan være, at han gør til julefrokosten eller sådan et eller andet, hvis han får nok snaps, så... så laver han truffle. Men det er noget med, at han er entertainment lawyer, så han er nok stadigvæk inden for branchen. Det kan godt være. Tror jeg. Corey Feldman, han burde også overveje at lave noget andet. Ja. Den tredje af de der Lost Boys film skulle jo være ganske udmærket, faktisk. Okay. Men det er så også det, han sådan set har lavet de sidste 20 år, at man kan sige, det er godt. Altså. Ja. Men han er fandme god i den her, synes jeg. Jeg synes, han spiller rigtig godt. Ja. Som Mouth. Ja, jeg synes, det er godt, at de ikke kører den længere ud, for det gjorde de sagtens have gjort. Med den type han er, som sådan en lidt sådan cool. En, ja, lige præcis, og know it all, og meget frembrusende type. Men han de har på en eller anden måde holdt tilbage, sådan at den mere stille hovedrolle får lov til at træde karakter, og det synes jeg er fedt. Men jeg synes, det er fedt, det vi har snakket om, den scene der i starten med babysitteren, der, eller hende rengøringsdame der, det synes jeg er fantastisk. Så, men ellers, ja, det ved jeg ikke. Jeg kan bare ikke, jeg er ikke så glad for ham generelt i hans film, men det kan godt være. Jeg synes også, han er okay i Gremlins. Altså. Jeg husker ham ikke så meget. Det er rigtig lang tid siden, jeg har set Gremlins, så jeg glæder mig rigtig meget til vores... Han spiller faktisk lidt en anden rolle i Gremlins, end han gør her, synes jeg egentlig. Jeg synes faktisk, han er tilpas. Han er lidt mere afdæmmet i den. Altså. Ja, han råber og skriger, ikke sådan. Jo, men han har jo også det der med, han ringer også til politiet i Gremlins. Ja. Men det, han har jo faktisk været med i mange 80'er ikoniske film, altså han var jo også med i en eller to af de fredag den 13. film også dengang. Var han det? Ja. hvor jeg kan ikke huske, om han spiller en af dem, der slår ham ihjel. En af dem, der overlever med en film, tror jeg faktisk. What? Bliver han slået ihjel? Nej, ja, jeg tror, han bliver slået ihjel i filmen efter. Lidt ligesom i Nightmare on Elm Street med Patricia Arquette og sådan noget der, hvor hun dør i filmen bagefter. Hvor det er sådan en anden skuespillerinde, der spiller ind. Men... Det er svært at være med i de film uden at dø, vil jeg sige. Ja. Hvis du er med i sequelen, så er du i hvert fald sikker på næsten, at du bliver slået ihjel. Fordi så er du kun kommet med i sequelen, for at du bliver slået ihjel. Er det ikke hende, der kommer på prime time, faktisk? Nej, det er ikke hende. Okay. Men det er i samme film. Det er Patricia Arquette, der er med i træerne. Ja, hvad hedder den? Dream Warrior, eller Dream hvad Warriors. Det? Ja, Dream Warriors, ja. Hvor Darabont var med til skuden. Ah, var han det? Ja. Så er det gået ned ad bakke siden da. Ja, det er mist. Ja, lige præcis. Den bliver vi aldrig enige om. Nej, det gør vi ikke. Aldrig nogensinde, især ikke slutningen. Nej. Skal vi ikke have den podcast, den skal vi ikke have, fordi så... Ja, så, ja. Så skal vi have et podcast, hvor vi ser den i sort-hvid, så tror jeg, at det kan være. Det kan godt være, at det er sort-hvid, men det gør ikke slutningen bedre. Nej, det er selvfølgelig... Det har det ikke ændret. Det har det ikke ændret. Du skal bare lige klippe den 10 sekunder før, så kunne jeg godt lide slutningen. Så, ja. Jeg troede ellers lige, vi skulle til at have sådan en rigtig ukonventionel amerikansk slutning på Goonies, der hvor at, de til sidst kommer op og ikke har fået skatten med. Så siger forældrene på et tidspunkt, at bare vi har jer, så er vi de rigeste i hele her story, eller hvad han siger, ikke? Jo. Og så finder de så alligevel lige den der pose med de der juveler, ikke? Og så er dagen reddet, ikke? For satan, så er vi tilbage igen. Og så er det, vi kommer ind i det der igen. Hvad er det en sæt, de skal betale for? Men det er så... men det skal vi ikke tænke så meget over. Det er sådan lidt filmens MacGuffin, altså det der, der før kører den frem. Det er dens red matter. Ja. For at trække det tilbage til Star rabbit's Trek. Foot. Altså. Rabbit's nej, foot. Nej, Star Trek. What is the rabbit's foot, ja. Yeah. Så, nå. Godt, nu skal vi lige se, hvad jeg har skrevet. Ramsey, Anne Ramsey, hun blev nomineret til en, hun vandt faktisk en Saturn Award for den her film. Og det synes jeg er fedt, fordi jeg synes klart, hun er en af de bedste ting i filmen. Ja. Og den blev nomineret til Best Adventure Motion Picture. Det ved jeg ikke. Kritikeren, dengang den kom ud, var ikke super glad for den. Men det er ikke sikkert, at der kom så mange andre, lige bortset fra alle de andre, du nævnte. Bortset fra alle dem, så var der nok ikke så mange andre. Så var der ikke to andre. Jeg tror også, jeg synes, den topper sgu ikke helt for mig. Den er ikke, altså nu ved jeg ikke, om vi skal begynde at snakke om den. Det synes jeg. Har du flere lydklip, eller hvad? Men, det har jeg, men det er, ja. Bare go for it. Skal vi tage den før? Nej, godt. Vi tager her først. Lige hurtigt, Morten. Ved du, hvad den tabte til? Du sagde, den var nomineret til Best Adventure. Den tabte til den, der vandt. Tak. Tak skal du have. Tak. Og har du andre spørgsmål, så kan du bare spørge. Jo, tak. Okay. Ja, for at komme tilbage til det der. Altså, jeg synes sgu ikke helt, den kommer ikke helt op for mig. Altså, jeg ved ikke, om det er det der med, at jeg ikke er helt med, eller hvad det er. Jeg synes, den er sgu lidt lang i spyttet, og historien er måske lidt for lille i forhold til, at filmen er så lang. Jeg synes sgu, den mister sådan lidt moment på et tidspunkt. Og jeg synes også det der med, at de begynder at lave... Jeg synes, det er en fejl, man har valgt at gøre den så tegneserieagtig, og lave det der lyde, og sådan, det bliver sådan helt... Det bliver sådan helt tom og jage til sidst. Det synes jeg er en fejl, fordi jeg synes egentlig, at det er faktisk ikke det univers, man etablerer i starten, synes jeg ikke helt. Jo, godt, at man ser den flygt fra fængsel på den måde, men det er ligesom, der overskrider man en grænse for mig, der gør, at den bliver sådan lidt mere ligegyldig. Men det ved jeg ikke, hvordan I andre har det. Med det. Jeg synes, det passer meget godt ind i det univers, den ligger frem, altså. Altså, for min skyld gør det ikke noget. Jeg er enig med dig, Christoffer. Der sker det samme for mig. Men jeg kan ikke helt finde ud af, om det er fordi, at jeg først ser den nu som 31-årig. Fordi jeg vil... jeg tror, at jeg er som regel god til at sætte mig i barnets sted og nyde en børnefilm. Men den her, den mistede mig også undervejs, og jeg synes ikke rigtig, jeg rigtig fangede interesse for karakterernes skæbne overhovedet undervejs. Jeg håbede på, at Chunk han døde. Sådan. Han blev et af sloth. Vil I høre nogle af vinderne for det der Saturn Awards? Hvad for en, der vandt i stedet for Goonies? Jo. For eksempel. Kom med. Ja, det var Lady Hawk. Ja, okay. Oh, der vandt over den. Okay. Det var også det var også Donner. Var det ikke det? Jo. Jo. Men det er det, og det er, hvad hedder han? Nexus. Blade Runner, hvad hedder han? Ja, Rutger Hauer. Rutger Hauer, ja. Jeg kan godt huske, at jeg har set den engang. Det er noget med, og Matthew Broderick. Når man en kan gøre sig til en ørn, og den anden kan gøre sig til en ørn. Nej, de kan ikke gøre sig til, at de er blevet forbandet, så de bliver til en ørn. Den ene bliver til en ørn, eller en hø om dagen, en hård. Nå, det er sådan, det er. Og den anden bliver til en ulv om natten, og det er så Michelle Pfeiffer, der bliver til ulven. Hvordan kan de så møde hinanden? Eller rettere, nej, det er Rutger Hauer, der bliver til, det er Rutger Hauer, der bliver til ulven, og det er hende, der bliver til høen. Det er sådan, det er. Så er der altid en, der er i dyreform af de to. Ja, det er det, de bliver forbandet til, en anden ond ærkebiskop, eller sådan noget, det vist. Den er meget god film. Jeg har den liggende på DVD, så vi kan godt tage den en gang. Fedt. Ja. Jamen, jeg kan godt huske den. Men nogle af vinderne det år, der er den bedste skuespiller, det var Michael J. Fox, Tilbage til Fremtiden. Ja. Og bedste birolleskuespiller, det var Roddy McDowell i Fright Night. Og der var så bedste kvindelige skuespillerinde, birolleskuespillerinde, det var hvad her, Anne Ramsey i Goonierne. Okay. Og bedste instruktør, det var Ron Howard for Cocoon. Se, der var den. Jamen, Cocoon, altså bedste Cocoon. Manuskript, det var Tom Holland med Fright Night. Ja, okay. Og bedste effekter, det var Tilbage til Fremtiden. Vinder af Razzie Awards det år var meget sjovt, fordi der vandt Rambo 2 for værste film, og Sylvester Stallone for værste instruktør af Rocky 4, og værste skuespiller Stallone for Rambo 2 og Rocky 4. Nej. Der er de jo helt, det er misforstået nok fuldstændig. Men, der har historien vist, at det var stort. Ja. Men hvad synes I andre om den? Altså, er det kun mig jeg synes, Kasper, der har problemer med den? Jeg havde ikke... det er et meget ambivalent forhold, fordi jeg vil rigtig gerne kunne lide den, på samme måde, som jeg kunne lide en Indiana Jones-film. Ja. Men det kan jeg ikke. Men jeg kan lide den meget bedre, når jeg sidder her og snakker om den. Og der er elementer af den, jeg synes er rigtig godt, og det er, jeg tror, det er en rigtig god eventyrfilm til børn. Der er bare elementer i den, som irriterer mig rigtig meget. Den er bare for lang. Det synes jeg virkelig er et problem. Altså, den vil være bedre, hvis man skar 20 minutter ud af den. Men jeg tror, at dengang jeg gik i folkeskole, der havde vi sådan en biografklub ting, hvor vi også så Guldregn. Og jeg tror bare ikke, jeg havde været dengang, hvor de havde vist den her, fordi den havde været perfekt. Altså, ja. Jeg tror til sådan en 10-årig eller et eller andet, der tror jeg simpelthen, det er en fantastisk eventyrfilm. Og den er lige, den rammer alle de ting der, den er lige generationen yngre end Stand By Me, altså den er ikke så føle-føle-agtig, altså det er bare en fed eventyrfilm, hvor der sker noget, der er noget action, og der er lidt for alle, og det tror jeg virker rigtig godt, jeg tror bare, jeg har set den for få gange, og måske var lidt for gammel, da jeg så den første gang. Jeg blev enormt frustreret af at sidde og se den, fordi at jeg følte, at det var så tæt på, at den havde mig, uden at jeg havde svært ved at sætte fingeren på præcis, hvad det var, ikke, men det var helt sikkert den her sådan lidt, at den var lidt for overgearet, og der var for lidt på spil, men ellers så var, altså, der var så mange ting ved det univers, som virkelig spillede, og karaktererne der var fedt, så ja, det, men det er også det, jeg tror også, hvis jeg havde set den som barn, så ville jeg have været solgt, det tror jeg. Ja. Ja. Ja. Der må jeg så indse, at jeg stadigvæk er 10 år. Nej, men det er jo ikke, altså, det er jo du. Men altså, jeg har så også det der med, at jeg kan også stadigvæk finde på at læse en af de der, Alfred Hitchcock og de tre detektiver, og det er igen meget det samme type, meget samme stil og hvad hedder det? Stemning, atmosfære i dem. Det tror jeg, altså sådan noget kan jeg også rigtig godt lide. Jeg synes sådan noget er fedt, og det tror jeg også, jeg kunne høre på Christoffer, det tror jeg også, han synes. Der er bare, For mig irriterer det. Jeg bliver rigtig irriteret over, at de skriger så meget. Altså, det får jeg nok at have hjemme med mine egne børn. Det føles jeg ikke så fint for. Men jeg synes stadigvæk, det er en god film. Den er bare ikke helt den der klassiker. Som mange, nu når jeg snakker med folk, siger, at jeg skal se Goonies. Den er bare sådan, nej, det er den faktisk ikke. Nej, det er den faktisk ikke. Men det ved jeg ikke, det er jo også, altså du kunne heller ikke lide kickboxer, det er bare det der, hvad man er vokset, og man er vokset op med filmen, og det er jeg med den her, det var I med kickboxer. Og det kan man sige, det er jo selvfølgelig heller ikke fedt, at man skal være vokset op med en film for at kunne se dens kvaliteter. Det er nok også derfor, vi kun er tre i verden, der kan lide Bloodsport. Man skal ikke undervurdere nostalgiens magiske kraft. Det skal man ikke. Do not underestimate the power of nostalgia. Og som Kasper også sagde i starten, det er jo en flot film. Altså på mange måder, at man kan se netop elementerne fra instruktørerne og manuskriptforfatterne deri og Og jeg synes det er en spændende film at se på den måde. Så hvis man interesserer sig for det, så synes jeg det er, jeg synes klart den er værd at se. Den er bare lidt lang i det. Og faktisk lidt hård at komme igennem. Den var lidt hård at komme igennem. men ja. Nå. Hej mere. Nej, altså men har du nogle gode har du nogle gode, nogen vi lige skal have nogle gode lydklip her til? Problemet, jeg sad her til aften og sad og prøvede at fange en lydklip. Den er meget, meget svær. Jeg har, I har sagt de fleste, jeg har. Der er alle de her, nu skal vi prøve at tage et par stykker af dem. Skal jeg lige have varmet min iTunes op. Den er lidt, den er sådan lidt, lidt gammeldags håndsvingsagtig. Hey, Mike found a map. Hey, look. That says 1632. Is that a year or something? Men på den måde er det fedt nok. Der er en masse små fede jokes der i. Og den måde hvor at der er ikke nogen af dem der kan finde ud af at udtale ord. All these tunnels and caves, setting booby traps. Booby traps. That's what I said, setting booby traps. So den kører de alle sammen hele vejen igennem. Og det synes jeg også er ret sjovt, og moren gør det også. Men på den måde, det er en gennemgående joke, altså ligesom i Bang Theory med That's My Spot. Altså. Ja, lige præcis. Ja. Det er bare jo altid sjovt, når amerikanere de skal prøve at tale korrekt, især når de retter hinanden. Harry Carey, altså hvordan Harry Carey, det kan blive til det. Det er bedre end Harry Krishna. Ja, helt sikkert. Så, nu skal vi se, hvad har jeg. Jo, så har vi også, der er nogle forfærdelige øjeblikke, det her blandt andet et af dem. Der sidder med at skære tænder. Apropos det der Harry Krishna noget, der var også en reference til ham der Sloth, som Harry Krishna, og han har håret også. Jeg ved ikke, om der også er en slettet scene eller et eller andet med det, men det synes jeg bare var mærkeligt. Det ved ikke, om I lagde mærke til. Nej, først ikke. Okay. Ved I nu om, hvad det var, jeg slettede scener her i? Om der var mere end den med. Det lyder til at være en fed scene. Det kunne være fedt med sådan en. Ja, det kunne være rigtig fedt. Det er noget med, at den er i vand dernede ved skibet, selvfølgelig. Den med blæksprut, den er på DVD'en i hvert fald. Ja. Er den med? Ja. Den er med i den stand, de kunne lære den, men de var blevet aldrig tilfreds med den jo. Nå, så skal jeg da have fundet DVD'en frem igen. Jeg så den på Netflix, og der skulle det ikke noget ekstra materiale med. Fedt, det vil jeg da se. Ja, det kan man jo sige som service til vores lyttere, at man kan se den gratis på, eller gratis. Hvis man har Netflix, så kan man se den i HD på danske Netflix. Ja, når du har betalt, så er den gratis. Så er den gratis, så er den gratis, så kan man se lige så mange gange, det er gratis. Ja. Eller second service. Ja, second service, ja. Jamen, det kunne faktisk være en god idé. Det kunne godt være, at vi lige skulle gøre opmærksom på det fremover, fordi rigtig mange af de film, vi ser, er faktisk på Netflix. Rigtig mange af dem har vi også på Blu-ray selv, men det er så, hvad det er. Men ja. Men en af dem, vi ikke, hvis vi har nogensinde fået købt den, måske, vi har meget billigt til salg, alle fire, inklusive Geert, med Battlefield Earth. Jeg ved ikke, hvordan folk så den dengang. Hvis nogen, der gerne vil se den, så sender os den, så vi gerne sende den. Netflix. Ja, jeg købte min fra England til 20 kroner, tror jeg. Den vil jeg gerne give videre til en uheldig seer. Ja, så bare skriv ind på Facebook, hvis I gerne vil. Ja. Den bliver penge værd en dag, Niels. Og over til Kasper's Battlefield. Tror du skal sende den til Kasper, så kan han se den. Ja, det, altså, jeg har faktisk ikke set den. Det er den perfekte, du er god klippe nu. Det er den perfekte hadegave, eller den perfekte pakkelejsgave her op til jul, ikke? Så kan man lige... Åh, hvad fik du der? Du fik lige Battlefield FDVD'en. Ja, en af Travolta's bedste film. Med Travolta? Ja. Det værste, er det en dansefilm? Ja. Det kan man godt sige. Det værste ville så være, hvis de ville sætte sig til at se den der samme aften. Ja, vi skal lige se den efter Ridsalermangen. Ja. Ja, det kan dræbe mere fest. Det kan dræbe hver juleaften, ja. Godt, tag et glas, et glas gløk hver gang, at den hælder en ny retning. Det kunne jeg tror, man kommer 2 minutter ind. Ja, det kan man ikke... Godt. Så fanger jeg lidt indie musik. Endnu en af de der datascener. Altså, ja. det er jo rent taget ud af Indiana Jones med musikken. Ja. Er det ikke der, hvor han har slick shoes? Nej, det er der, han hænger i hans gibis. Nå, ja. Ja. Så, og nu skal vi lige se. Ja, så sidste... Så der er Superman. Der er Superman. Det er Richard Donners udgave af Superman, eller? Ja. Hans anden udgave af Superman. Ja. Ja, han var lidt mere muskuløs end. Nå, når jeg fik lov til at lave toren, så må det... Hvad hedder han? Ham der Bizarro World? Det er sådan en Bizarro World udgave af Superman. Eller hvad? Er der ikke sådan, har Superman ikke en fjende, hvor han er sådan en modsat af ham? Han er med i Superman. Er det 3 eller 4, hvor der er en ond Clark Kent Superman? Ja, men det er ikke helt det samme. Det er sådan en fortolkning af det, fordi ja, det er jo ham selv. Men ja. Der er i universet, der er der sådan en, der kommer fra en anden planet, der bare er omvendt af Superman. Ja, en helt omvendt verden. Ja, ja. Som Bizarro, han hedder jo Bizarro, tror jeg nok. Nå. Men der er den der onde Superman, der onde version der, hvor han handler, og er det 4'eren eller er det 3'eren? Det er 3'eren. Det er 3'eren, ja. Det er mange år siden, jeg har set 4'eren heldigvis, men i 3'eren, det er der med, hvor han retter det skæve tårn, og han ødelægger den kinesiske mur og står der. Det er absolut bedste ved 3'eren, der hvor han bare sidder og kaster de her nødder. Han sidder bare og skyder til de der nødder, smadrer bare de der ruder der. Ja. Og så er han bare sådan, man kan bare se, at han lugter og sådan rigtig, han er bare sådan på flasken og sådan rigtig, virkelig. Bare sådan rigtig sådan lidt sådan halssur og halv fordrukken Superman, det har man altså ikke lyst til at have. Nej. Så lidt utilregnelig også sådan lidt, kan bare finde på sådan at smelte dig med sine øjne, hvis man ikke lige, hvis du ser dumt på. Ja. Ligesom Spider-Man med eyeliner der i 3'eren. Nå ja, det er faktisk det samme, ja. Emo-spider. Ja. Emo-spider. Gud, ja. Nå. Ja. Der var faktisk også lige der, inden den der Superman-reference, der er der jo lige også den der Errol Flynn-reference der, hvor han... Ja, var der så sagde det tidligere også, jo. Mm. Ja, der er også noget Errol Flynn-musik, og så kører han ned af... Sejlet, ja. Så... Ja. Jeg havde jo lige håbet på, at vi skulle have sådan der. Det kunne være ret fedt, hvis vi havde fået sådan en gammeldags fægtescene, men det fik vi ikke sådan rigtigt. Nej, de lagde lidt op til det, og så alligevel ikke. Det var sådan... Det er sådan mærkeligt, det er jo på det skib der, fordi det er også... Ja, det klimaks der, det er faktisk rigtig mærkeligt. Ja. Det er lidt mærkeligt, altså det er også det der med, det er sådan lidt nemt den måde, de kommer forbi de der skurke på. Altså det er sådan, de skubber bare lige til dem, og så ryger de i vandet, men så det gør dem heller ikke rigtig noget, fordi der er kun en af dem, der ryger i vandet, der er bundet og sådan noget. Det er sådan lidt... Man har ikke sådan rigtig, de har ikke rigtig kunne finde ud af, hvordan de skal komme væk fra det der skib. Der er ikke rigtig nogen kamp sådan som sådan. De skubber bare lidt til hinanden, og så kommer og slår op og sådan noget. Det er lidt en mærkelig klimaks. Vi mangler en blæksprutte-scene. Ja, det gør vi faktisk lidt. Så har der i hvert fald været noget mere på spil. Altså, det er jo ikke rigtig farligt, at de ryger i vandet. Det er sådan lidt, I skal gå planken ud. Nå, okay, der er kun så en af dem, der bliver bunden. Og det er så, hun bliver så reddet af nogle af de andre, ikke? Så... Det bliver ikke sådan rigtig sat i scene, at de faktisk har tænkt sig at drukne dem. Nej. Hvis det er det, de har. Nej, nej. Nej, nej. Men de har aldrig, altså, jeg synes ikke, de har virket sådan helt, helhjertet vilde efter at slå dem ihjel, mere bare at få dem af vejen. Og, jo, jeg undtager hende der, der bruster. Jo, hun ville løbe dem ned, sådan rigtig næsehåndsagtigt. Ja, hun er godt nok brutal. Så, nå, skal vi til og runde af? Det tror jeg, vi skal. Og så glæder vi os til Salem næste gang. Hej den alle sammen. Jeg sagde dem. Jeg kan hurtigt på den skaffe. Jeg glæder mig meget til at se den. Det gør du, ja. Det er en perfekt julefilm. Kasper, jeg tror, du har set den, har du ikke det? Jeg har set den flere gange. Har du set den flere gange? Jeg er jo stor Pasolini-fan, så... Okay. Hvad synes du om den der... Ej, jamen, jeg kan simpelthen ikke... Spoiler. Jeg spoilede den jo i starten, og jeg ved ikke rigtigt, om det er en spoiler, fordi man ved jo næsten, hvad filmen går ud på, hvis man har tænkt sig at se den. Jeg tror ikke, det er en film, man går ind til sådan med helt lukkede øjne. Nej, men det er jo en film, der er lidt designet til at tage røven på sit publikum, hvor at man undervejs skal blive konfronteret med, hvad det er, man sidder og ser, og hvorfor man sidder rent faktisk og bliver ved med at se på det. Jeg synes det lidt, den stiller det spørgsmål undervejs, sådan fordi at der er sådan en beskuer ting på spil med de vagter, der er der. Der er nogle unge vagter, som egentlig også bare står og ser til det her ske. Og det er sådan lidt det sted, man er i også. Det minder rigtig meget på den måde om Funny Games. Funny Games. Ja, lige præcis. Ja, det er sådan lidt Funny Games, det der, hvor de spoler tilbage. Fordi at, når det er det, I gerne vil se, om det er ikke det, I får lov at se. Den kommer ikke til at ændre. Den kommer ikke til at ende på den her måde, som I tror, den kommer til at ende. Vi bestemmer, hvad den gør, ikke? Altså. Ja. Så, men det er en modbydelig film. Og jeg ved ikke rigtigt, om jeg hellere vil se den, eller jeg vil se Human Centipede, som de også foreslog. Fordi det er sådan en film. Salo, der er musik af Ennio Morricone, så det er rigtigt nok, men den er altså modbydelig, selvom den er gammel og scenerne ikke er super grafiske, så er den bare rigtig modbydelig. Og det ved jeg ikke, om det var mig, Kasper, men det synes jeg, den er. Jamen, den er hård. Det er den altså. Er rigtig hård. Og jeg havde i hvert fald sådan tid, ja, nej. Og der kan man sige, alt det, jeg synes var det værste af filmen, det er jo så det, der simpelthen er komprimeret til én film, hvor folk bliver syet sammen i Human Centipede. Så det ved jeg ikke, om jeg har lyst til at se. Men det må de jo vælge næste gang. Så. Nej. Altså, jeg har hørt, at toeren skulle være værre. Jamen, den har jeg så ikke rigtig lyst til at se. Etteren skulle være lidt toeren skulle være sådan meget meta-agtig også, jo, altså. Ja. Ja. Hvor han er stor fan af etteren, ham personen i toeren. Ja. Men jamen, så kommer de også ind på nogle af de der punkter, og grunden til, at jeg ikke vil se Serbian-film, fordi så begynder der at komme gravide med ind, og ting, der sker ved børn og sådan noget, det sådan noget gider jeg ikke at se. Det er så også det, der sker i Salo, men det er lidt ældre børn, kan man sige, end nyfødte. Og det er derfor, du måske ikke skal ind og se Sorg og Glæde, så kan jeg høre. Ja, sådan nogle ting er jeg bare ikke så glad for. Det ved jeg ikke. Det kan godt være, man bliver lidt blød i den. Man ser det, jeg kan sige i Sorg og Glæde, man ser det heldigvis ikke, men de snakker det bare. Det er jo også i starten af Antichrist, der ser man jo også et barn, der dør. Og det, ja. Men ja, det vil ikke rigtig en spoiler. Det sker inden for de første 2 sekunder, så det... næste gang. Næste gang vil vi faktisk vi gå i næste gang vil vi gå i julemode og snakke om Gremlins, som vi nok har hentet et par gange i løbet af det her podcast. Så det bliver rigtig, rigtig spændende, fordi som sagt, så har jeg ikke set den rigtig, rigtig længe. Mm. Så det bliver fedt. Men det er først om 14 dage. Så indtil da. Tak for i aften. Ja, tak for i aften. Tak for i aften.